Baixamos a música e damos ya ben vida a todos os nosos ointes, seguidores, grandes amigos. Aí están desexando que estas dúas oriñas de radio en galego, co noso programa sempre en Galicia, como cada sábado, se leve adiante. Benvidos, queridos ointes, un día máis. Este sábado vamos a ter novidades interesantes, importantes, e ademais entrevistas tamén moi, moi encandiladoras. Vamos a darlle as gracias ao noso técnico Kiko Berinchón, gracias a él precisamente eso vai adiante aí no Facebook, tamén as nosas redes sociais están pendentes do noso traballo. Queridos ointes, benvidos, benvido tamén ao noso compañeiro Armando, que últimamente xa vai recuperándose por completo. Bueno, vamos recuperando pouco a pouco. Vale, vale. Pois eso é o que fai falta, que isto continúe como é debido. Bueno, como sempre facemos, o que hai que lamentar ese falecemento, ese pasamento dun grande comunicador como era Manoliño Piñeiro, sí. que coñecimos e que, bueno, coñecemos e escoitámolo moito. Moitas veces, sí. De verdade que, bueno, pues sentimos moitísimo ese pasamento e enviámoslle o noso cariñoso saúdo a toda a familia e aos coñecidos del. Sí. O que sí queremos é que vostedes pasen dúas troliñas agradables e sempre adubiamos todo isto con música. Sí, con algo de música, que é a salsa que nosotros lle poñemos. O noso técnico xa ten preparado e faremos o posible para conectar directamente con Galicia, porque xa teremos conexión con alguén para sí, un convidado especial ademais. Sí. Vamos alá, música pois. Igual que a manteiga. obliga a derreterse o sol. Así es correo, ou como aluvión. E é que eu son a vida que alaba o volcán. Campa matinal a estremecerme de baixamos a música da banda da Loba para poder recibir o primeiro convidado, que é nada menos que Manoliño Manuel Fernández. Manolo Foteiro, non? Manolo Fernández. Eri na miña terra. Unha gran persoa da Fonsagrada. Vamos a la saudalo. Moi boa tarde, Manuel. Hola, moi boas. Bendido, moitísimas gracias por atender a nosa chamada, que ti sempre amablemente nos recibes. De verdade que te agradecemos moitísimo. Queremos falar contigo por varias cousas. Unha delas, pois que nos fales da Fonsagrada, e outra delas é que, bueno, estás traballando con recuperar cousas interesantísimas. Contanos algo, polo menos. Bueno, tería que empezar por contarvos que sí, que están boas tardes, porque os invernos non son o que eran. No. E a verdade é que hoxe na Fonsagrada tuvemos un acontecemento moi importante, moi importante. O terceiro trail Terras de Burón, que foi pola Federación Galega de Atletismo agasallado este trail, o do ano pasado, evidentemente, como o mellor trail de Galicia, donde había inscritas o mércores 750 persoas. Quer dicir que a Fonsagrada, como mínimo, xe visitaron máis de 1500 persoas. Carai, e isto para a nosa terra é todo un acontecemento. Claro que tanto sí. Que sí. Felicitacións e parabéns, claro que sí. Pois sí, estos rapaces que conforman a directiva, que a Asociación de Traiters de Burón, a verdade é que son unha xente encantadora. Todos rapaces eficientes, traballadores, cada un desenrola a súa actividade, moitos con carreiras superiores que están fora daqui, e retornan a Fonsagrada, volven a Fonsagrada para organizar, traballar. Bueno, unha historia que é digna de mencionar, ¿no? Porque esta xente de verdad que merece non só o noso aplauso, sino o noso recoñecemento pola ilusión que teñen e polo que traballan. No ven de todos, porque se se coñece a nosa terra, o ven é para todos, sí. Sí, non era boa, de verdade que bueno, o feito de que existan aí hai grandes acontecimentos, non solamente por eso, sino por moitísimas cousas máis que se celebran, como por exemplo as foliadas, os cantos de taberna, sí. Tendes aí as rutas cicloturísticas que sempre xuntan como mínimo 600 bicicleteros, biciclistas, xente que ademais xente moi sana, que tanto da foliada como esta, que é xente que non crea ningún problema, que ama a natureza, que valora o rural, bueno, unha xente excepcional, a verdade. Sí, pois ten que estar contento o señor alcalde. Pois non sei, imagino que sí, porque que haxa todos estos acontecimentos ao marxo do concello, o concello colabora e todas estas cousas, pero xente que nada ten que ver que non está metida, ou pode estar, que non, eso non é ningún ni nada malo estar metido en política ou noutras historias, pero quero dicir que isto é ao marxo deses temas, e bueno, atopar unha xente joven así, que tal, sí. Non é fácil, Claro. Fantástico, moi ben. Bueno, tamén hai que poñer en valor, de feito eu deime conta de por iso que quixen poñerme en contacto contigo, porque tamén comunicas na, por lo menos nos periódicos, eu creo que na Voz de Galicia saí un traballo interesante teu relacionado con tres xóvenes matrimonios que garantizan o relevo das panaderías na Fonsagrada, que as panaderías en Fonsagrada sempre tiveron un grande grande salida. Claro, un grande importancia. Sí, ademais, o pan, mentre non sabemos o contrario, é esencial, ¿no? Exactamente. Levo máis de 40 anos colaborando con Voz de Galicia, con outros medios. En xeral colaboro coa Voz, pois, porque atopeime sempre ben, sempre valoran o meu traballo. Todo o que publiquei, tampouco eran cuestións comprometidas social ni políticamente, que non é o meu tema ese, ¿no? No. Pero a mí nunca me rechazaron ninguna publicación. Nunca, que é moito dicir, Bueno, aparte de eso, que é importante é que tú comunicas con verdade, que non me comunicas sí, evidentemente. Supoño que agora neste tempo en que algunha xente quere equiparar a mentira e a verdade, que nunca serán iguais, pero bueno, isto é así. Claro. Todo o que eu fixen ao longo de todos estes anos, solo faltaría que non fora así, ¿no? Pero son todas realidades da nosa comarca, da nosa vila, da nosa zona. Con respecto aos panadeiros, bueno, é que non teño estadísticas para confirmar o que vou dicir, pero visto que pasa cos profesionais en todos os sectores, estou seguro que non hai outro caso en Galicia e ao mellor en España de un pueblo como a Fonsagrada con esas características de 3.500 habitantes que haxa tres panaderías, panaderos barra panaderas, porque son tres matrimonios de 40 anos ao frente dos negocios. Eso é complexo, Sí, e diremos polo que é complexo, pois porque todo o que nos rodea en moitos concellos que nos rodean, algúns de Asturias como os Oscos, xa non hai panadeiros. Son tres Oscos, e un pueblo e uns tres concellos turísticamente importantes. En Becerreá, que o coñecedes mellor por razas varias, non hai panadeiros. Que aquí se instalen tres parexas con gañas de traballar, é todo un acontecimento, Aparte de eso, o feito de que un matrimonio ou xente nova, pois nova entre comillas, por o feito de que quero decir, con respecto a nosotros son máis novos, lógicamente, pero que se dedican a facer ese traballo tan importante que é o do panadeiro, que non é unha panadería industrial, que é o que me refiro eu. Claro, entonces, artesanos. Eso, pois manter ese traballo costa, e ao mesmo tempo de que costa quere decir que apostan por algo que o rural merece estar aí, merece estar vivo. Claro. Evidentemente, na Voz de Galicia, eu aporto modestamente a miña opinión, xa, como dicía antes, sempre me tuveron en conta, que eu valoro moito eso, porque agora mismo estamos nunha situación a nivel prensa, comunicación, medios e tal, donde moitas decisións non se toman donde se deberán tomar, tómanse moito máis partidas que nada ten que ver que a realidad. Bueno, pois, eu outro día, hai algún tempo, apuntabas que íbamos a facer unhas reportaxes de posta en valor, este é un deles, das panaderías, hai moitos máis, e vamos a ir por esa línea, por contar historias, xa empezaron contando historias de Lugo, na costa, pois se ven falarán da costa e tal, de xente que se veu ao rural, desde a ciudad, desde moitos, incluso desde países estranxeiros, e outra xente que incluso vive na Fonsagrada e vai a traballar a Lugo, a Coruña, a outro. Bueno, pues, isto tamén é importante que os saiban que moitos rapaces e rapazas sean conscientes de que a felicidade de cada un está onde está, ¿no? Non ten por que estar nunha gran vila, nunha gran cidade, ni nun gran urbe, ¿no? Eu recientemente regresei dunha viaxe a Nova York, bueno, por razóns varias, e cando me comentan así os achegados, amigos e tal, pero que calidad de vida temos aquí, e me contan a min da Gran Mazá nin nada. Isto sí que é calidade de vida, pero bueno. Sí, exactamente. É respetable, sí, a súa maneira de ver o mundo, eh? Non digo claro, nada. Claro, claro, claro. Este, o mundo está para que se poidamos vivir todos, non? Exactamente. ¿No? Correcto. Cada quen dá a súa visión. A súa maneira, claro que sí. Pero ti que fotografaches, que tu fotografaches, bueno, moitísimas... Non ten feito fotos nin vídeos. Ben, sí, en moitísimas situacións, claro que, lógicamente, eso, a calidade de vida nota a diferencia non somente do rural o urbanista, mm-hmm, sino tamén de ese empeño que teñen no rural os nosos antigos, os nosos antergos, os nosos maiores, que bueno, buscanlle sempre un lado positivo ás cousas que están facendo, non? Mm-hmm. Sí. É unha cuestión que vexo que é unha diferencia que cualquera observador o ve fácil, ¿no? Uh-huh. A xente rural sempre ten recursos, ten ganas de traballar, ten moita ilusión en facer as cousas, e non agarda aquellas de enfeitas nin que lle de que no. O maná chegue vía etérea e demais. Eso eu creo que inculcarlle eso á xente nova. Uh-huh. Bueno, pareceme unha lección que non sei se na universidade, en cualquier carreira media de 4 ou 5 anos ou no que sea, se adquiere, ¿eh? Eso adquiérese mamando en la casilla, ¿no? Exactamente, sí, señor. Sí, compre que a xente se dé conta de que no rural tamén... Bueno, outra cousa que tamén... As cousas hai que facelas, non que lles veñan, non teñen correcto que facelas. Claro, claro, sí. Porque na Fonsagrada hai moitos xóvenes, que hasta incluso ali dun bar, que eu suelo ir a tomar moito café ali, porque me gusta o café que dan, pois son todos xóvenes. Sí, eso é importante, sí. Tamén é importante aquí, o que sí fixeche con respecto aos maiores, que tamén publicaches, sí, unha cousa importantísima, moi importante. Genial. Demais chocante, no, de algún xeito eso, no? Que nun pobo, nunha aldea de que todas as aldeas teñen unha media de idade de 80 casi, no? Sí. Pero que de 7 ou 8 habitantes dese pobo, 5 teñan máis de 90 anos, eso. Bueno, unha sí cumple o 30 102. Xa falamos de palabras maiores. De vivencias, eh? E os outros 97, 95, 92, 91. Eu quería poñer eso tamén en valor por o feito de que, bueno, tita, polo no valor, porque tamén o publicache, pero que por precisamente esa calidade de vida tamén gozas, uh-huh, precisamente porque a saúde aumenta e tamén grazas a esa comida caseira e a auga das nosas fontes que precisamente o rural axuda para que eso siga sí conservando, non? É dicir, sí, que sí. Un chourizo da aldea non é como un chourizo industrial. Non. Mira. Dos vos amigos meus que Armando coñecelos perfectamente, dúas persoas ahora xubiladas, pero que foron cracks nas súas profesións e demais. Outro día fomos comer a Negueira, a casa Sara, había uns chourizos e uns ovos. Falábamos de que nos pagamos unha miseria, bueno, pagamos o que nos pidieron, lógicamente, pero todo o que nos cobraron tiña que ser propina, porque nada nos cobraron pa calidad que nos deron, e dicíamos, isto en Lucio valdría o mismo multiplicado por 10. Tanto que non sería a mesma calidad, ainda que parecer. No. A mellor son capaces de escoller os ovos da aldea e leválos aí, pero claro, o ir a Casa Lucio, pois entonces o nome, o lugar, non sei, as servilletas que pon, que sei dicir, aumenta o precio, pero non a calidade. Mira, voy a contar, porque Manolo coñece parte da isto. Vaya, coñece, porque coñece a miña irmá, que ben sabes que miña irmá vive en Lugo. Sí. Pero ten un amigo que é de Piñeira. E entón, facelle unha operación. E ese home, Dios, ha comido do hospital como todos... xa sabemos o que é, dícelle, por favor, doctor, déxeme salir, que teño gana de comer cachos torrados e leite. Ai, amigo, pero que sei un manjar tamén, así son torrados nunha lareira, de que vamos falar. Exactamente. Sí, sí, é certo, é certo. Bueno, pois pues eso, pues a calidade que sea a calidade de vida que teñen aquela xente, sí, que teñen. Sí, sin duda, sin duda. Sí. A ver, no tema este de Vila Valde abaixo, facemos un pouco finca pena fonte porque todos dicen o mesmo, que é a mellor fonte que inventa. Bueno, eu non son quen, nin na idea de quen para dicir que a fonte é unha fonte de vida, é evidente, como todas as fontes, pero que algo... Eu recordo un tío que viviu toda a vida a partir dos 20 anos fora, en Buenos Aires, exiliado, despois voltou a Madrid, e tal, bueno, casi viviu 90 anos. Ele decía sempre que a fonte de Villabol, que era un manantial de saúde, que era que, xa sei que naqueles anos de estreitez, de, bueno... todo sabía ben, no, pero é probable de que algún día faranse estudios e tal que estas fontes naturais que teñen moita máis fibra no brao, que sale máis tempo de nervo, etc., que sexan unha fonte de saúde, eh? Sí, sí, sí. Que no, aparte de Xulio, de o que se come, a tranquilidade con que se vive, a atmósfera que non está contaminada, bueno, eso eso é o que eu quería decir, que aparte de que as súas propiedades poden ser extraordinarias, que mellor facendo un análisis seguro que aparecerían cousas extraordinarias, pero aparte de eso é a incontaminación que existe no ambiente. Quero decir que gracias a Deus de momento aí non temos a contaminación, non está industrial, non hai fábricas que poidan contaminar demais. Tampouco hai fabricación de purín, quero dicir que por aí adiante as cousas por aí están bastante máis naturais que en outras zonas, non? Cando eu vou a Liñares, ese Liñares que tanto me acordo del, pois cando vou dar un paseo, dice: "A donde vas?" "A respirar ese aire que ninguén respirou." Home, claro, eso cando se chega á montaña, todo o mundo respira o aire que outros non respiran, lógicamente. Seguro de máis, eh? Sí, sí. E é puro, aí, bueno, non sei, isto non é a paz en Bolivia, non estamos tan altos, pero estamos aí xa casi 1000 na Fonsagrada, sí. E, bueno, a pureza do aire aquí, eu creo que non se pode cuestionar. Non, é lógico, Para nada. Manuel, que te agradecemos moitísimo a túa delicada aportación. Por certo, tamén falaches nun momento, digo eu, que me parece que sí que o vin, ou polo menos nas redes vin, que tamén falaches das foliadas, non? Que, sí. Que o final do ano pasado, bueno, me parece que se fixeron, non? As foliadas en... Vou facer un pequeno paréntesis para dicir unha cuestión. Dime. Aí don Armando ten dous sobrinhos que son dous cracks, dixen ben, non me equivoquei, que son dúas almas que teñen unha importancia vital, por exemplo, na foliada, sí, no trail, no que próximamente se inaugurará, que será un único museo, casa museo, centro cultural, sí, de Antonio Fraguas Forges. Sí, sí. Eles teñen unha importancia capital, e tamén me gusta puñelo en valor, porque a xente, como dixía ao principio, que traballa, que ama a súa terra, que loita pola súa terra e que contribuye pola súa terra, merece o recoñecemento, cando menos o recoñecemento público. Pues sí, señor. Tanto que sí. Nos desde aquí tamén o facemos, seguro que paga pena. E ademais, este home que mencionache, é dicir, o grande Forges, merece todos os eloxios, sí, porque que estando aí, o sea, a vez de cando estivo, pois sempre participou coa Fonsagrada, con todos os propios veciños, sempre se sentiu fonsagradino, a pesar de que ele naceu en Madrid, sí, que o fonsagradino era o seu pai, pero sempre dicía que era da Fonsagrada. Entón, nos considerámoslo sempre, todos temos viñetas dele, a amistad dele, sí, a relación con ele de tantos anos. Bueno, o Centro Cultural Forges, que está no Vello Concello, está rematado. Caray. Falta o equipamento, que é nada, eu non sei cando inaugurarán, pero antes do Bravo é probable. Está rematado, precioso, unha historia que dará que falar, porque é un caso único, sí. Xa está rematado? Sí, está rematado. Falta un pequeno mobiliario, pero bueno, nada, que xa teñen os cartos, falta que colocar despois as súas obras, tal, bueno, pero eso está todo, aquí non hai falta de presupuesto, de nada, está todo xa Incluso temos alguna sorpresa por aí, algúns que fomos tan amigos de Forges, sí, que vai ser alguna sorpresa agradable que non se contará hasta que sea a inauguración, pero ¿eh? Alguna sorpresa única, non existe nada máis que eso. Vale, pois agradecerche moitísimo a túa colaboración con nosotros no noso, sí, no noso humilde programa, pero que sempre serás ben recibido, bueno, que sigas disfrutando desa para mí nova foi, etapa. Como me dixaxe, foi unha sorpresa de poder oír a Manolo. Vale, ten pues, pendente gracias a vos, home, estamos para axudar a pouco a xente que nos gusta colaborar, facémoslo encantado. Entonces, vale. Vou dicir unha cuestión. Nesta nova etapa que teño, que vamos, jubileo. O tema da cámara, pois non sei se si me falla a vista, vale, si teño tembleque, si me pasan cousas, que pode ser que me pasen cousanos, como é, pode ser normal. De momento disfruto dunha excelente salud, pero nunca se sabe. O tema da salud como está comprado, pois non se sabe. Eu a cámara acompañarame eternamente, pois porque para min é xa un apéndice, xa. Muy bien. É como que ten tres brazos, non? Pois bueno, este non é un brazo, pero é a prolongación de visión e de memoria das claro, cousas. Claro, bien, pois, diremos que a primeira viaxe que vou fazer do inserso vai ser esta semana que vem. Ajá. Que ademais, bueno, a muller que foi quen xestionou eso, que parece ser que a veces é complexo porque hai moitas peticións, bueno, sí, etcétera, o que sea. E eu só lle dixen unha cousa, é a primeira viaxe que fagamos, ten que ser a Cataluña. Non acerto do outro lado. Muy bien, porque muy bien. Identifico-me moito con moitas historias. Vale. Bueno, pois ximos ir a Cataluña o martes pasar aí unha semana. Vale, bueno, pois se tes ocasión, somos capaces, pois convidámoste a vir aquí aos nosos estudios. Tanto a ver como é, porque como é a primeira vez, pois a ver a organización que teñen, o que se pode un salir do tema organizativo e demais. Falaremos. Tes os nosos contactos, por lo tanto, ademais Armando ten pendente unha conversa particular contigo. O sexa que, bueno, sí, especial, xa falaremos. Moi ben. Pois Armando sabe que me ten aquí, que non hai ningún problema do que eu saiba, do que controle, do que... Vale. Sí. Bueno, pois nos, estamos aí para todo eso. Pois en noso teu dispor, veña, unha aperta grande e hasta pois, vernos, veña. Manolo Viquiños. Veña, gracias, saludo. Foi un placer. Moitas gracias. Despedimoste gracias con música outra vez. Veña, hasta logo. Baila de nenas, baila de como so bailar me alegra. Como so bailar non fará, non estaba nesta terra. Cantares e máis cantares, cantares e máis cantares, cantares e de